mare bucurie e fetiță pentru mine. Nu pot spune în cuvinte bucuria de părinte. Cea mai mare bucurie e fetiță pentru mine. Nu pot spune în cuvinte bucuria de. Fata mea, ce minune de copil, tu ești floarea mea, fata lui tata. Tu ești pentru mine ca un trandafir, floarea lui mama, frumusețea mea. Fata mea, ce minune de copil, tu ești floarea mea, fata lui tata. Tu ești pentru mine ca un trandafir, floarea lui mama, frumusețea mea. Floarea mea de primăvară, scumpa tati domnișoară, aș plăti cu viața mea pentru bucuria sa. Floarea mea de primăvară, scumpa tati domnișoară, aș plăti cu anii mei pentru fericirea ei. Fata mea, ce minune de copil, tu ești floarea mea, floarea lui tata. Tu ești pentru mine ca un e fetița mea. Fata mea, ce minune de copil, tu ești floarea mea, floarea lui tata. Tu ești pentru mine ca un trandafir, floarea lui mama, e fetița mea.